हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? चौथा भाग। एक परवलय आकार के दर्पण के अंदर वाली सतह से परावर्तित किरण एक बिंदु पर आकर फोकस होगी। इस बिंदु का तापमान बहुत ऊंचा, लगभग सूर्य की सतह के तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इतने अधिक तापमान पर सभी जलने वाली चीज़ें जल जाएंगी और जो जल नहीं सकती है वे पिघल जाएंगी। इस प्रकार के दर्पणों को सूर्यभट्टी का नाम दिया गया। पुराने ज़माने में यूनानवासी इस प्रकार के दर्पण नहीं बना सकते थे। इन दर्पणों का बनाना वर्तमान काल में ही संभव हुआ। एक कहानी के अनुसार ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीस दर्पण बनाने में काफ़ी माहिर थे। ईसा पूर्वी 214 में जब रोमवासियों ने सिलसिले के तट पर स्थित उनके शहर सायराक्रूज को घेरा तब उन्होंने दर्पणों की सहायता से दुश्मन के जहाज़ों को जलाया। आर्किमिडीस के बारे में यह कहानी शायद सही ना हो, परंतु इतना स्पष्ट है कि तब भी लोग युद्ध के लिए सौर ऊर्जा के बारे में सोच रहे थे। ईसा के बाद 1000 में मिस्र में रहने वाला एक अरबी मुस्लिम वैज्ञानिक अल इजन ने प्रकाश के विषय पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने किरणों को केंद्रित करने के लिए परवलय आकार के दर्पणों का उल्लेख किया। 1250 के लगभग एक अंग्रेज विद्वान रॉजर बेकन ने अल इजन की किताब पढ़ी और उसे लगा कि एक दिन मुसलमान ऐसे दर्पणों को ईसाइयों के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बेकन ने ईसाइयों को ऐसे अस्त्र पहले बनाने का सुझाव दिया। युद्ध के लिए दर्पण शायद कभी नहीं बने, पर अब छोटे दर्पण बनना शुरू हुए। इन छोटे दर्पणों से धातु के टुकड़ों को गलाया जा सकता था। युद्ध में काम आने वाले बड़े दर्पणों को बनाना एक बहुत कठिन काम था, पर सूर्य की गर्मी को केंद्रित करने के अब अन्य तरीके खोजे जा चुके थे। रोमवासियों के ग्रीन हाउस की दोबारा खोज के बाद अब उसका अच्छा उपयोग होने लगा था। 1767 में एक स्विस वैज्ञानिक होरेस डी सोसूर ने कई कांच के डिब्बे को एक के अंदर एक रखा। हर एक डिब्बा अपने बाहर वाले डिब्बे से ज़्यादा ऊष्मा सोखता और इससे सबसे अंदर वाले डिब्बे का तापमान इतना अधिक बढ़ जाता कि उसमें पानी उबलने लगता। इस प्रकार के गर्म डिब्बों को दिलचस्प यंत्र के रूप में देखा जाता था। 1830 में ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शल दक्षिण अफ्रीका में तारों का अध्ययन कर रहे थे। दूर सुदूर के इस इलाके में उन्होंने भोजन पकाने के लिए एक गर्म डिब्बा डिज़ाइन किया जो सिर्फ धूप का उपयोग करता था।